إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا ومن تاب معك ولا تطغوا إنه لا إن الله بما تعملون بصير. وجاء في الحديث عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. دوغزانغوني وكإسلام، الله سبحانه وتعالى أنا مواملش متومي واكي صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أمك وجملة kuhusiana na istiqama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: fastaqim kama umirta. Staqim, kuwa na istiqama kama ulivyoamrishwa. Wa man taba ma'aka, na wale wenye kutubia pamoja na wewe. Wala tatghaw, wala msichupe mipaka. Msichupe mipaka. إنه بما تعملون بصير. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى kwa yale mnayoyafanya ni mwenye kuyaona. Imekuja katika hadith kutoka kwa Sufyan bin Abdullah, Allah amuiradhi, anasema: qultu ya rasul Allah, nilisema mimi kumwambia mtume, ewe mtume wa Allah, qulli fil islam qawlan, niambie mimi katika uislamu maneno, la as'alu anhu ahadan ghayrak, sitomuuliza mwingine yeyote kinyume chako wewe. Yani nieleze maneno mafupi ambayo nitayahifadhi, nitayafahamu kiasi sitohitaji kumuuliza mtu mwingine, kwa sababu yatakuwa ni maneno yaliyokuwa wazi yenye kufahamika. Faqala alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia: قل آمنت بالله, سيما نمواميني الله, ثم استقيم, كيشا هو نيستقام. دوغزانغوني وكسلام, ما هي الاستقامة؟ استقامة نيني؟ استقامة نكتوغاني, كسباب نينينو معروف كتك ميدومو يا وات, كتك نديمي زواتو, نينينو أمبالو هتام كوسانا istiqama, bali ikawa ni majina ya watu. Kuna watu wanaitwa majina hayo, lakini je, maana ya istiqama inafahamika? Ma hiya istiqama, istiqama ni nini? Istiqama anasema al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema al-istiqama هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله. استقامة ni mtu kuthibiti juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha. Hiyo ndiyo istiqama. Atakapothibiti mtu katika sheria, katika dini, hakuteteleka, hakuyumba, hiyo ndiyo istiqama. Na tunaona kwamba istiqama hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa salama mwenyewe ameamrishwa, bali kabla yake mitume waliokuwa kabla yake waliamrishwa, kuonesha kwamba istiqama ndiyo jambo ambalo litakalompa mtu mafanikio, litakalompa mtu an-najat, kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia mtu katika janna ni istiqama. Si kwamba nilifanya, nilitenda. Je, ulithibiti ukadumu katika kutenda? Ulithibiti ukadumu katika ibada? Tunaona ndugu zanguni wa Kiislamu tulivyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, watu waliacha aina mbalimbali za maasi. Kuna ambao walikuwa walevi, kuna ambao walikuwa wazinifu, kuna ambao walikuwa matapeli, wezi, waongo, kuna ambao walikuwa ni matali kuswala, wenye kuacha swala, kuna ambao walikuwa waongo, kuna ambao walikuwa mafatan. Lakini tuliyaacha yote kwa sababu tuko katika mwezi wa Ramadhani, tunatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa si mafanikio kwamba ulitenda, la, mafanikio ni istiqama, kuthibiti katika hiyo hali, kudumu kwenye hiyo hali. Hapa ndipo pana kazi, hapa ndipo penye kazi, kustakim katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika istiqama hapa ndio ufahamika mu'min wa kweli na mu'min ambaye si mkweli, munafiq. Anafahamika mu'min wa kweli na munafiq ambaye anayati iman na akaficha kinyume na iman ndani ya moyo wake. Yudhhiru alkhaira wa yubtinu sharra, anadhihirisha khairi akaficha shari katika moyo wake. Kwenye jambo la istiqama, jambo la kudumu na istiqama, katika aya tuliyoisoma Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume fastaqim kama umirta. Hii ni dalili kwamba istiqama ameamrishwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa man taba ma'ak, na wastaqimu vile vile wenye kutubu pamoja na wewe, ai almu'mini, waumini ambao wamekuamini wewe, wanatakiwa na wao wawe na istiqama, wadumu na wathibiti katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatghaw, wala msichupe mipaka, innahu bima ta'maluna basir. Falkhitabu almuwajjahu linnabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakunu lahu wa li ummati illa idha qama dalilun ala annahu khasum bihi fa innahu yahtassu bihi. Khitabu ikielekezwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inamuhusu yeye na umati wake mpaka itakapokuja dalili, isipokuwa ithibiti dalili ambayo itakuja kumuhusisha kwamba amri hii inamuhusu mtume pasi na umati wake. Lakini kama si hivyo, akiambiwa mtume ndio tumeambiwa umma wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo istiqama ameamrishwa mtume na umeamrishwa umma mzima, na hapa ndipo kwenye mafanikio, na hapa ndipo kwenye kazi, kuthibiti na kudumu pasi na kuteteleka. Katika hadithi ya Abdullah Sufyan ibn Abdullah, yeye alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anamuuliza ya kwamba niambie mimi maneno ambayo sitomuuliza mwingine, maneno yatakuwa mafupi tena yenye manufaa tena yenye kueleweka kiasi sihitaji kuuliza watu wengine ili wanishereshe wanifafanulie. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia maneno machache ambayo yana maana pana, Qul amantu billah, sema nimemwamini Allah. Na tunafahamu ahlu sunna wal jamaa kwamba inapotajwa iman inatajwa qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Inapotajwa imani ni kusema, kuitakidi na kutenda. Kwa hiyo anaambiwa qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, yani atende matendo ya iman, aitakidi ndani ya moyo wake iman na azungumze maneno ya iman. Lakini hakuishia hapo kwamba akishasema akaitakidi akatenda amemaliza. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma istaqim. Ukishayafanya hayo, ukishamwamini Allah, ukaitakidi kwenye moyo wako na ukatenda matendo ya iman, thumma istaqim, kisha thibiti. Kwa hiyo sio kwamba umetenda ndio basi umemaliza. La, nimekwisha muamini Allah na ninaitakidi katika moyo wangu iman na ninatenda au nimetenda matendo ya iman. Lakini je, unastakimu katika sheria ya Allah? Umestakimu katika hiyo iman? Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, imani kama tulivyofahamu katika katika mu'taqad wa ahli sunna wal jamaa, imani ni kukusanya kauli, itikadi na matendo. Atakayekusanya hayo katika moyo wake, qawlan bil lisan wa qawl bil qalb huwa al i'tiqad, kadhalika al a'mal amalul qalb wa amalul jawarih, huyo ndio ana imani. Sasa hayo uliyokusanya, thumma istaqim, kisha kuwa na istiqama, usiteteleke. Fa fi hadhihi al-aya al-karima wal-hadith an-nabawi al-sharif waqafatun. Katika aya hii tuliyoisoma na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tuliyoisoma, kuna wafaqat, waqafat. Al-waqfatu al-ula, waqf wa kwanza, au al-waqfatu al-ula, hu waqfa wa kwanza, maqamu al-istiqama, nafasi ya istiqama. Kutokana na aya na hadith tunapata kufahamu maqamu al-istiqama, nafasi ya istiqama. Istiqama ina nafasi kubwa. Kitendo cha kuamrishwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadhalika alipoombwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amfundishe mtu maneno ambayo hatohitaji ziada kwa mtu mwingine, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia istiqama, na wala akutosheka na imani. Qul amantu billah thumma istaqim, muamini Allah kisha istiqama. Kwa hiyo hapa tunafahamu maqamu al-istiqama, nafasi ya istiqama. Bali si hivyo, istiqama ndio sababu ya mtu kuingia katika janna, katika pepo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Hakika ya wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, waliosema rabbuna Allah, mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na istiqama, hawatokuwa na hofu na wala hawatohuzunika. Ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi, khalidina fiha, hali ya kuwa ni wenye kukaa katika pepo milele, jazaan bima kanu ya'malun, ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Walitenda amali njema na wakathibiti mpaka umauti unawakuta, malipo yao ni janna. Ulaika ashabul janna. Kwa hii inaonesha maqamu al-istiqama, nafasi ya istiqama, kwamba istiqama ina nafasi kubwa, na ambaye atakosa istiqama basi kwa hakika amekula hasara. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, matendo ni mwisho, haiangaliwi ulitenda, inaangaliwa umekufa katika hali ipi. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ukufike umauti. Stakim, kuwa na istikama mpaka umauti. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wameanza kuswali katika mwezi wa Ramadhani, wanatakiwa wawe na istikama, wadumu na hali hiyo, na wala usijivunie kwamba Ramadhani niliswali alafu umauti ukakukuta baada ya Ramadhani tali kuswala. Subhanallah. Kwa hiyo istikama ina nafasi kubwa ndugu zanguni katika aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa istikama, yani kumwamini Allah kisha mtu akadumu na hali hiyo akathibiti na wala hakuteteleka, malipo yake ni janna. Bali matendo tunayoyatenda yanaangaliwa mwisho wake. Kwa hiyo usipodumu, usipothibiti, ukaishia kati, maana yake kitakachohesabiwa ni ile hali ambayo wewe umepia. Yub'ath kullu 'abd, atafufuliwa kila mja, ala ma mata alayhi, juu ya ile hali aliyofia. Sio ulikuwa vipi, umekufa katika hali gani. Kwa hiyo unatakiwa uthibiti, uwe na istikama mpaka ufe katika hali ya ibada, ufe katika hali ya kushikamana na dini. Hadhihi hiya alwaqfatu alula, hii ndio wakfa ya kwanza. Wathania, ya pili, haqiqatul istiqama. Katika aya na hadithi ambazo tumezisoma tunafahamu uhakika wa istiqama. Uhakika wa istiqama ni upi? Uhakika wa istiqama ni fi'lu ma yambaghi fi'lu wa tarku ma yambaghi tarku, ni kutenda yale ambayo yanampasa mtu kutenda na kuacha yale ambayo yanampasa kuacha. Huu ndio uhakika wa istiqama, kutenda yale ambayo mtu yanampasa kutenda katika maamurat na kuacha yale ambayo yanampasa kuacha katika manhiyat. Kwa hiyo istiqama ile hakika yake inakusanya vitu viwili, fi'lul maamurat wa tarkul manhiyat, kutenda maamlisho na kuacha makatazo. Hiyo ndio hakika ya istiqama. Hawezi mtu kuwa ni mustaqim hali ya kuwa ni mwenye kuacha maamrisho ya Allah, wala hawezi mtu kuwa ni mustaqim hali ya kuwa ni mwenye kutenda makatazo. Hakikatul istiqama innaha fi'lu ma yambaghi fi'lu wa tarku ma yambaghi tarku, fi'lu al-ma'murat wa tarku al-manhiyat. الوقفة الثالثة يتاتو الاستقامة بين الإفراط والتفريط. استقامة هو ينكوى بين يمامبو مويري كزيديشا نكفنغوزا أتاك يزيديشا كتك شريع يا الله سبحانه وتعالى كتك دين يا الله هو يسيو مستقيم نا أتاك يفنغوزا كتك شريع يا الله سبحانه وتعالى هو يسيو مستقيم. Istiqama ni baina ya haya mambo mawili, al-ifrat wa tafrit. Kwa sababu watu wako katika sehemu tatu. Menahum, miongoni mwao mufrit, kuna wenye kuzidisha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa menahum, na miongoni mwao mufarrit, kuna wenye kupunguza katika sheria, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum muqtasib, mu'tadil, miongoni mwao ni wale waliokuwa kati na kati, hawazidishi wala wapunguzi, bali wanayafanyia kazi yale yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Fahaulai hum ashabul istiqama, hawa ndio watu wa istiqama. Istiqama baina al-ifrati wa tafrit. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea alipoamrisha istiqama, fastaqim kama umir wa man taba mak, hakuishia hapo, akasema wala tatghaw, wala usichupe mipaka, usizidishe, staqim katika sheria kama alivyokuamrisha Allah, wala tatghaw, wala msichupe mipaka mkazidisha, kuonesha kwamba istiqama lazima ipatikane wasat, wasatiya, ukati na kati, usizidishe katika dini ya Allah wala usipunguze. Kwa hiyo watu wa istiqama hum ahlu sunna wal jamaa, kwa sababu ahlul bid'a imma mufarritun wa imma mufritun. Watu wa bid'a imma wazidishe au wapunguze, hawawezi kustakimu sawa sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno sema popote kwamba watu wa bid'a hawawezi kustakimu katika sheria ya Allah, kwa sababu istiqama hukusanya alwasat, ukati na kati, kutozidisha na wala kutopunguza. Na hakuna mtu wa bid'a isipokuwa ima amezidisha katika sheria ya Allah au amepunguza. Na atakayestakimu kati na kati akayafanyia kazi yaliyokuja katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, huyo ndio mustaqim. Anasema anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema amma man tagha, amma man ghala, ama atakayezidisha fi dinillah, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au jafa anhu, au akapunguza katika dini, wabaddala au baddala, au akabadilisha yale yaliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama, fa innahu lam yakun mustaqima, hakika si vinginevyo mtu huyo, fa innahu, hakika ya mtu huyo, lam yakun mustaqima, si mtu mwenye istiqama, kwa sababu istiqama ukusanya alwasat. Kwa hiyo atakayezidisha katika dini ya Allah au akapunguza, huyo sio mtu wa istiqama. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, tumesema kwamba katika hii aya tuliyoisoma na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, tumepata alwaqafat athalatha, tatu katika faida ambazo zinapatikana katika hii aya na hii hadithi. Na ahlul ilmi wametaja nyingi katika alwaqafat zinazopatikana katika hii aya na hii hadithi, lakini tutosheke na hizi tatu, kwamba katika aya na hii hadithi tumepata kufahamu maqamu al-istiqama, nafasi ya istiqama, kwamba na istiqama ina nafasi kubwa, ameamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallama na umeamrishwa umma wake, na bila ya shaka anachoamrishwa Mtume itakuwa ni jambo muhimu kwa kweli. Kadhalika istiqama, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi pepo kwamba wale watakaosema rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi. Jambo la pili tukasema inayopatikana katika hii aya na hadithi ni ile hakika ya istiqama. Hakika ya istiqama ni kutenda maamrisho na kuacha makatazo. Na jambo la tatu ni istiqama iko kati baina ya kuzidisha na kupunguza. Yeyote atakayekuwa anazidisha katika dini ya Allah kwa kuyazusha ambayo hayamo, huyo sio mustaqim. Na yeyote atakayepunguza katika yale yaliyokuja katika sheria kwa kuzusha ambacho sicho, ambacho hakipo, akapunguza, basi huyo sio mustaqim. Ama yule atakayeyafanyia kazi yale yaliyokuja katika sheria pasi na kuzidisha wala kupunguza, huyo ndiyo mustaqim. Ndugu zangu wa Kiislamu, wal istiqama laha mawani, istiqama ina vizuizi. Mawani ul istiqama, vizuizi vinavyozuia istiqama. Mtu anaweza akawa anataka kuthibiti katika dini, anataka adumu katika ibada, anataka adumu katika tauhid, lakini kuna vizuizi ambavyo huwa vinazuia istiqama. Na ndio maana alijawa jambo dogo kwamba kila mtu akaweza, si jambo dogo ambalo kila mtu ataweza. Tunafahamu kwamba namna gani tunayumba, mwezi huu tuko hivi, mwezi huu uko hivi, mwaka huu tuko hivi, mwaka mwingine tuko hivi, hatuthibiti katika hali moja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu namna gani tunayumba, kila mmoja ni shahidi juu ya nafsi yake. Sasa ufahamu kwamba istiqama ina vizuizi vyenye kuzuia mtu na istiqama, kwa sababu ni jambo kubwa, jambo ambalo litakusababishia kuingia peponi, jambo ambalo litakufanya wewe mwisho wako uwe mzuri, uwe na mwisho mwema, ni istiqama. Kwa hiyo istiqama ina vizuizi. Wametaja ahlul ilmi vizuizi vinavyomzuia mtu katika istiqama, nami nitataja baadhi ya hivyo ambavyo wametaja ahlul ilmi katika vitabu vyao. Kwanza, ittiba'ul hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Yoyote ambaye ataifanya nafsi yake ndio muongozo, hawezi kustakimu katika dini, itamshinda. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waman adhallu, na ni nani aliyepotea zaidi, mimma nitaba hawahu, kuliko yule aliyefuata matamanio yake, bighairi huda min Allah, pasi na muongozo kutoka kwa Allah. Kwa atakayefuata matamanio ya nafsi yake atapotea, na wala hawezi kustakimu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ni kizuizi cha kwanza. Kizuizi cha pili, qurana usu, marafiki waovu, kusuhubiana na watu waovu humtoa mtu katika istikama. Unaweza kumuona mtu alikuwa yuko kwenye dini, yuko kwenye sunna, lakini baada ya muda anaashiriwa kwa vidole, yule tulikuwa naye, yule tulikuwa naye, lakini hayuko. Anaweza mtu akawa yuko katika dini, katika ibada, akisimamisha swala, akisoma dini yake, akitenda mambo mbalimbali ya dini, mambo ya kisheria, lakini baadaye hakudumu na hali hiyo, akaonekana mtaani pamoja na watu wa mtaani. Kizuizi kilichomzuia ni nini? Qurana usu, marafiki waovu. Al-Imamu Tirmidh wa Abu Dawuda wamepokea hadith kutoka kwa Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, almar'u, na katika riwaya nyingine imekuja, arrajulu ala dini khalilihi, mtu anakuwa na dini ya swaiba wake. Faliyandhur ahadukum, basi aangalie mmoja wenu, man yukhalilu, nani anayemfanya kuwa ni rafiki, nani anayemfanya kuwa ni swahiba. Maswahiba waovu humzuia mtu na istikama, mtu akatoka katika dini, bali akatoka katika dini bilkulia, mtu akaritadi kwa sababu ya rafiki. Wangapi wameritadi kwa sababu marafiki zao waliosoma nao, kwa sababu ni manaswara, kwa sababu ni mapagani, akaacha Uislamu wake kwa sababu rafiki, ima rafiki wa kiume au rafiki wa kike, akaacha imani yake kwa sababu ya Qurana. Marafiki waovu ni kizuizi, ayuhal ikhwa, ni kizuizi kumzuia mtu katika istikama, kustakimu katika dini yake, kustakimu katika sunna, marafiki waovu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya waumini wawe ni wenye kuchukia kufur, wenye kuchukia shirki, wenye kuchukia bid'a, wenye kuchukia maasi, ili wasije wakasuhubiana na watu hao, kwa sababu ndani yake kuna hatari ya kuzuiliwa wewe na istiqama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hujurat, walakinna allaha hababa ilaykumul iman wazayyanahu fi qulubikum wakarraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupendeleeni nyinyi imani, wengine wameikosa, na akaipamba imani katika nyoyo zenu. Wakarraha ilaykumul kufra, na akakufanyeni nyinyi waumini mchukie kufuru, wal fusuqa, na ufasik, wal isyan, na maasiya, was muchukie. Kisha Allah akamalizia, ulaika humur rashidun, hao ambao watayachukia mambo haya wakathibiti katika dini ya Allah, hao ndio wenye kuongoka, ndio waongofu. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba katika vizuizi vya istikama, mtu kustakimu katika dini, kustakimu katika sheria, ni kukaa na watu waovu, makufar, ashabu asu, ashabu albida, hawa wote ni katika watu waovu ambao mtu inampasa kujihadhari nao, kwa sababu watakuzuilia na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukastakim katika dini hali ya kuwa unasuhubiana usiku na mchana na watu waovu. Na ndio maana hata kuoa tukaamrishwa tuwaoe watu gani? Mwanaume akaambiwa, fadhfar bi dhati din tarbati yadak, mawalii wa mwanamke na binti mwenyewe wakaambiwa, idha jaa kum man tardhauna dinahu wa khulqahu fazawijuhu. Kwa nini? Kwa sababu kusuhubiana na watu waovu kuna taathira katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna taathira katika sheria. Ndio maana Uislamu ukapangilia hata namna ya kuoa binti, na aolewe na nani, mawali nani wamuozeshe, kuonesha kwamba jambo la mukarana, kusuhubiana, ni jambo lenye athari kubwa. Kwa hiyo katika vizuizi vya kumzuia mtu katika dini, istiqama, kustakimu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qurana oso, ni kusuhubiana na watu waovu. Watu waovu wanafahamika, watu waovu wanafahamika, na wewe mwenyewe unawajua watu waovu, watu wa bid'a, si watu wa kheri, makufar, si watu wa kheri. Na tunaposema kusuhubiana nao, maana yake kuwafanya vipenzi, marafiki, watu wako wa ndani, ukawa muda wote uko nao. Jambo hili lina taathira, lina athari. Hatujasema kununua kwenye maduka yao, au kufanya kazi katika mashamba yao, katika majumba yao, katika viwanda vyao, katika sehemu zao mbalimbali za biashara akakuajiri. Hatujasema kwamba Uislamu umekataza jambo hilo. Tunachozungumza urafiki na uswahiba, hili linafahamika. Hilo ndilo ambalo limezuiliwa na sheria. La tattakhidhu min dunikum bitana. Hili ni jambo muhimu ndugu zangu. Leo tunaona watu wengi huwa wanakuwa katika dini kwa muda fulani, baadaye ima anaacha sehemu katika dini au akaacha dini kiujumla akaritadi. Tunafahamu katika mitaa yetu, unaweza wewe ukawa ni shahidi fulani ameritadi. Uliza sababu nini? Utaambiwa shuleni alipata mpenzi ambaye ni Mkristo. Fulani ameritadi. Vipi? Utaambiwa chuoni, kazini, kuna mtu alimpata bosi wake, sijui nani. Yani utakuta lazima kuna mtu alisuhubiana naye ikawa sababu ya kuiacha dini yake, imma bil kulliya wa imma bil juz'iyya, imma kiujumla akaritadi au sehemu katika dini akaacha ibada. Mtu alikuwa akiswali, alikuwa akifunga, alikuwa ni mtu wa kheri, lakini akabadilika akawa mlevi, akawa mzinifu, kwa sababu ya kusuhubiana na mtu fulani au watu fulani. Kwa hiyo tuwe makini ndugu zangu, kwa sababu istiqama ni jambo muhimu. Kama tulivyofahamu, utaingia peponi kwa istiqama. Kwa hiyo ilinde istiqama, na matendo yako unayoyatenda uangaliwa mwisho, unaishia vipi, namna gani unamalizia. Kwa hiyo uweze ukamaliza vizuri kama umekosa istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu katika vitu vinavyozuia istiqama, tulul amal, kuwa na matarajio marefu. Yani mtu akawa na matarajio, anitabadilika bana, nitabadilika, acha kwanza bado. Wanasema ahlul ilmi, at-taswif akbaru inad, nita wanasema hiki, huu ndio ukaidi mkubwa kuliko ukaidi yote. Yani yule ambaye anasema nitafanya alafu afanyi, huu ukaidi wake ni mkubwa kuliko yule mwenye kusarih mara moja, umeona bana, kwamba hapana, si kwa sasa nitafanya, sitaki. Lakini yule nita kwa sababu taswif, saufa, haina muda, saufa, lini, kesho utasema nita, kesho kuto utasema nita, mwaka huu unasema nita, mwakani hivyo hivyo, haya mwisho wake lini? Kwa wanasema akbaru at-taswif akbaru al-inad, nitafanya ni mkaidi mkubwa kabisa, au ni ukaidi mkubwa. Kwa hiyo watu wanatakiwa wasiwe na tulul amal, matarajio marefu, kwamba bado mimi kijana, bado umri upo, kwa hiyo nitastakimu kwenye dini. Yani ndio nianze sasa hivi, mbona bado nitapata tabu? Yani niache haya, nitende haya, bado. Mwisho wake umauti unamkuta, hakufanya chochote. Fala swalla, fala sadaka, wala swalla, walakin kadhaba watawalla. Umauti unamfika hali ya kuwa hakuna chochote alichokifanya. Dunia aliyoihangaikia anaiacha, akhera aliyoghafilika nayo ndio anaianza. Kwa hiyo hii ni katika sababu. Sababu ya nne inayozuia istiqama, ash-shaytan, ittiba'u khatuwati ash-shaytan, kufuata nyayo za shaytan. Kila jambo la maasiya, kila jambo ambalo liko mbali na sheria, hizo ni nyayo za shaytan. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, wala tattabi khutuwati ash-shaytan, wala msifate, wala tattabi khutuwati ash-shaytan, wala msifate nyayo za shaytan. Hakika ya shaytani ni adui wa wazi kwenu. Kwa shaytani ni adui, sasa iweje unafata nyayo za shaytani? Usifate hata katika mambo unayoona madogo, kwamba kula kwa mkono wa kushoto, kwani kufuru? Na kufuru. Shaytani anakula kwa mkono wa kushoto, na mtume wako anakuambia msile wala msinywe kwa mkono wa kushoto, kwa sababu shaytani anakula na kunywa kwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo usifate nyayo zake. Kufata nyayo za shaytani ni katika vizuizi vitakavyomzuia mtu na istiqama. Kwa hiyo chochote katika mambo maovu jiepushe nacho, kwa sababu kukifata unapata nyayo za shaytani. Katika vizuizi vyenye kumzuia mtu na istiqama, hubu dunia, mapenzi ya dunia. Mapenzi ya dunia, watu kupenda mali, wakashughulishwa na mali, wakaota mali, hawajashughulika na akhera, hawajashughulika na amali njema, ni kizuizi cha kumzuia mtu na istiqama. Hubu dunia, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ama yule atakayechupa mipaka na akaathirika na maisha ya dunia, akayapenda mno maisha ya dunia, akaiacha nyuma akhira yake, fa innal jahima hiya al-ma'wa, moto ndio makio yake. Kwa lazima istiqama utaikosa ikiwa wewe utatanguliza dunia. Jambo la dunia lisikuzuilie na dini yako. Jambo la dunia lisikuzuilie na dini yako. Dini yako ikapatwa na khalal, nyufa, eti kwa sababu dunia yako haijakaa vizuri. Hii ni hatari. Dunia. Dunia ni hatari mno. Kwa dunia inatakiwa iwe kwako ni dharura, lakini alghaya alakhira, lengo ni akhira, alhadaf walgharaz radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ni mazra'atu lilakhira, ni shamba kwa ajili ya akhira. Panda uvune ukanufaike na kile ulichokipanda duniani akhira, na wala si dunia kwa ajili ya kuivuruga akhira yako, kwa sababu walakhiratu khairun min alula, akhira ni bora kuliko dunia. Katika aya nyingine Allah anasema akhira ni bora wa abqa, na ni yenye kubaki milele kwa milele. Sasa vipi kitu cha muda kiharibu kitu cha milele? Starehe za muda zikuharibie starehe za milele, shida za muda zikuharibie shida za milele, utakuwa wewe hauko sawa. Kwa hiyo lazima, ndugu zanguni wa Kiislamu, tuhakikishe tunajiepusha na haya mambo matano tuliyoyataja, na yako mengi ambayo wameeleza ahlul ilmi ambayo humzuia mtu na istiqama. Jambo la kwanza tumesema kufata matamanio ya nafsi humzuia mtu na istiqama, kadhalika maswahiba waovu, kusuhubiana na watu waovu. Jambo la tatu tumesema matarajio, kuwa na matarajio marefu, kwamba bado nita muda unakwenda, mwisho umauti unakukuta. Jambo la tatu la nne tumesema ni shaytani, kufuata nyayo za shaytani. Na jambo la tano na la mwisho tukasema hubu dunia, kuipenda dunia, mapenzi ya dunia yakawa ni yenye kugandamana katika moyo wako, istiqama lazima itakushinda, huwezi kustakimu katika dini, katika sheria. Na tukumbuke kwamba kustakimu katika dini ya Allah, katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo ameamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wameamrishwa mitume kabla yake. Kadhalika ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi pepo kwa wale watakaokuwa nao. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku istiqama katika dini yake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na vyote vyenye kuzuilia istiqama, vyote vyenye kumzuilia mtu na istiqama. Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na atuondolee vitu hivyo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين.